Marco, afamaragu mi biatan. Inko, Yesu gya ilike efena da maragu didirugogu ilitlemu. Sirako mise lenka angu sirako mise dosa. Gika isa inatuba. Yemarimu, yuudia. Mara ehanki, idogu iliho. Karatle ehanki gukuta, idogu ilide niloi. Teesi, Yesu gila ki isa inatuba. Hiye, mara ehanki gong gudeni hagi anti. Gullo sangu kai. Mawa antabatla alense damameta, rawaguta awakai. Teengong digimati mumuuna. Arakakari, Yesu ya ibidi ya derawagu ongu miseitu nige. Teesagi aribinara amaragu didirugu ilitlemu ya de Yerusalemu ge. Atlaigia ili ibidi teesi, Yesu dugamas atla ameha Petro, Yakobo, Yohana, ha Andrea tai, inko aresa andikade, gimba kimama lale hichai, karati lakarumala, gumala kamatuba, gimba kiani dada usihichara. Teesi, Yesu gikaisa inaituba, hangu gaide, hedilense hanti hichori unkurai, sa gimba, hida waaya hahahai har umagui, taika kana ituba, anana Kristu. Kara inai, mahichori dia hida waahari afa afuma teto ina. Kara i, atlaiga ma ili ahaside igimba gugau, haasa hasahai gugau, unkurei harimahanti ka adai. Gimba keko andagi chaiege saa, baloda hifako lo ikahada. Gulo, hape leng, makwa tida ha hape waka. Tawalo leng, makwa tida ha tawalo waka. Kara, dama wanakori ha kink emo, daka emo patla patlo. Gimba kikima, titate eso kilis. Titate eso, guba adagu hade, datla ahidawa. Inko unkure hangu tiga aide inara. Danguma o inahahida. Danguma lehe misi balasa sugu gadungu sinagoga guko inai. Kara sinagoga guge danguma difi. Kara sagimba gaimbi diri anamuna inko kunai. Danguma lehe misi pandada magafanage hawatemige sagimba goi. Man ilat aidiri ana dakado inai. Gimba kegu hu. Kwanda duguge saka kane sahidagu hapapugung. Teesi, balotelo dahifako ma asuhaida. Atlaidangu ma ili oine, madangu lehe misibala sasuko inai. Hama hant, la amute gimba mala guni maka wakaida ipanda dahida hakesi. Atikesi, lamati gimbo si daigimba kira kiles. Sangu ma hadisi ya hailitemu. Unkurei goba na magimbo si dai. Timu nagu ilitemu na magimbo si wa aikokunai. Hia ma hifo kide hia gos loi. Daka faayado si madugu gas. Ai ma hifo kide nankos madugu gas. Kara ya aise masi iya ayinko ina ha amuko ina se. Girimati amoda yai chudunge. Unkurei dangu mawaki haida klima sagimbagu umagui. Tesa aise hedugu mahi kasa imbarage hifaka unakatlo hikedugu numa ilabu una hailitemu. Dahesi Yesu gikaraka ituba atlaiga ma ili ante. Ido tiradako matataima da waki ya hailikemu. Hinsihit da kadati inti isige. Haka agumaso mimegi imbaki kuchahie. Bere hama ante itesa kai. Kwanda hidago hape da yudaya ge ibide. Mati chiralaki die omerige. Mabaanir. Balotesi. Hediguma horoge wara. Mahanti daiwa aigumarage. Mahi oi khotle gos sari lakidimo. karahedi da masa aimoge, mahanti ki aege, tahi ora jurungi dos. Gullo uhama ante balol hake, gumatla kwe harkita, da atigei, gumako me hubai, ha haka agumaru umise da ae. Inko, firma ili jemu, gimba ke mahanti chai, atlaigu madenge. Sagimba balolu hake, dama wana laba asugu didruloi. Laba asudaike guwa aika hihichaa, yada atlaate eso, da ili teh khoroti ha ili temu, ha letu tunakatlo, kara eta, mahi chaiyaba daike guwa ai. Gullo, bere ili temu ya alokeri esiaba balolu hake, guwa laba asu, he lilense haku, guwa alo baama. Inko, sagimba kuhida hake, gya ina hileh, inaise mahida kusileh diri, ina mati ila kere esi balalugu laba asuke. Atlaike esi, berema akaside hida kakane sa unkure ituba, yuuda, Kristu wanatii, karawaki neibe wanayade, hama hanti imbidai, hiketi gimba gu afu afu makiles. Gullo, atikensi, dama hii chari afu afu se wakinai, gumakawe tuba, inai na Kristu. Ha dama hii chari kleti miseda afu afu mase. Inai gonko ina, mati lakaka na igimba gu baka asahida, mako isire hii chordu hida, da hile haili kemu. Ye hida ko, hangu ga aide inara. Ana sangu kai gimba kilima katlaigi ili kahyehi jara. Yesu gi ilako mi gimba tuba balalu hakesi arka kardama ili chati yalla ba asuke letu daga maibu esi. Sehe maida iyaba. Tija eri maihuhu iye raugo. Urugu ida dugu rauge ware dugu marin ngirin asi. Te esi hidagong guma arinai nanku hedi. Ya hi eti haritonga ya dara wagu rogo. Ha hari urugong ha wang amedaho inegu didiru. Ina hima ya abi malaika da ilitemu ma hi kurung kurire hidakos. Ya hi leh baremo chiga hogogo horogong ya da daemo da katis hape harau. Inko hari amoda angimo, hangu chacha hamiside, ila aati satesa. Atlai ele mkosigio ilina naie, halo odosi yagi kujufid. Teesi unkure hocha hadaituba, atlai gumadeng, yani dadaus. Namatitesa kai, atlai unkure gama ili ante gimba kigong, sangu kai hichachai, cha hatuba, nanku hedi yani dada uski ara. Ila chia gu afamarage wana. Gullo sangu kai unkure ambe. La olot da inko hich atidaba. Katika anakatlo gimba kigong gima ili chaye. Rauha hape mahi hancho iyei. Tesa kaise gimba goi mahi hancho iyaba choko ose. Yesu gi ilako mbi gimba tuba, haku hedi lense guho abaloda hiki ara da gimba ke gong. Gimati malaike se rawagu rauge hiti hidinai. Gimati nanku ilike muse hidina. Balote tata akiles naga hui. Inko hangi ga aide inara. Hiti dilik. Sa gimba ha hidinta ibalote gimati katlaise. Gimba ki gugaaw, ila aat sadus tibari hedik apah, guatla ahiyuda yamu gusegenge. Ina yamay maragos daba in, guyondi misedosi. Gonko ina, sigige hadis yondu patla patlo, mahara yondi dir. Te esa, dahi esigi kaisa hedi, gugaawa maragos. Nahara gaay nara. Dahi es, giwa udi. Inko hidako dilik sagimba unku rey hahidintayi atlike lo imogu marage ma ilikiye. Anga male harima atlaygu akwesu khayi. Anga male hari amasi. Anga male hari amasi dira. Anga male mati atlaygu konkakera. Dere hima khayi ube mankara iepah. Dangu mahanti say kahadaygu udege. Gimbaki gangimbu sa unkurei. Hagunti gimbu si sahida gong ambe. Hangi ga aide nara.